عرش باری پہ دیکھا, عرش باری پہ دیکھا, لکھا ہے نام تیرا پیغمبروں میں سب سے, پیغمبروں میں سب سے اونچا مقام تیرا عرش باری پہ دیکھا. یہ آرزو ہے دل میں, یہ آرزو ہے دل میں, اب اپنی روز افزو جب جان تن سے نکلے, جب جان تن سے نکلے, ہو لب پہ نام تیرا جب جان تن سے نکلے, ہو لب پہ نام تیرا عرش باری پہ دیکھا. بیمار عشق تیرے, بیمار عشق تیرے, کیوں کر شفا نہ پائے داروئے ہر مرض ہے, داروئے ہر مرض ہے, واللہ نام تیرا داروئے ہر مرض ہے, واللہ نام تیرا عرش باری پہ دیکھا, لکھا ہے نام تیرا پیغمبروں میں سب سے اونچا مقام تیرا عرش باری پہ دیکھا. بخشی گئی خطائیں, بخشی گئی خطائیں, جنت کو سندھارا لیتا ہے نام دل سے, لیتا ہے نام دل سے, جو صبح و شام تیرا لیتا ہے نام دل سے, جو صبح و شام تیرا عرش باری پہ دیکھا, لکھا ہے نام تیرا پیغمبروں میں سب سے اونچا مقام تیرا عرش باری پہ دیکھا. کعبے میں تیرا جلوہ, کعبے میں تیرا جلوہ, دل میں بھی تیرے تابش یہ بھی مقام تیرا, یہ بھی مقام تیرا, وہ بھی مقام تیرا عرش باری پہ دیکھا, لکھا ہے نام تیرا پیغمبروں میں سب سے اونچا مقام تیرا عرش باری پہ دیکھا. گرویدا ہو رہے ہیں, گرویدا ہو رہے ہیں, بیتاب ہو رہے ہیں, مسحور کر رہا ہے, مسحور کر رہا ہے سب کو کلام تیرا, مسحور کر رہا ہے سب کو کلام تیرا عرش باری پہ دیکھا. عشاق سب یہ تیرے, عشاق سب یہ تیرے محشر میں منتظر ہیں, اے کاش جلد ہوتا, اے کاش جلد ہوتا دیدار عام تیرا, اے کاش جلد ہوتا دیدار عام تیرا عرش باری پہ دیکھا. سجدے میں گر کے شرقی, سجدے میں گر کے شرقی اللہ سے دعا کر, کر دے کرم کی بارش, کر دے کرم کی بارش بن جائے کام تیرا, کر دے کرم کی بارش بن جائے کام تیرا عرش باری پہ دیکھا. لکھا ہے نام تیرا پیغمبروں میں سب سے, پیغمبروں میں سب سے اونچا مقام تیرا عرش باری پہ دیکھا.